baby, if you love me. Don't. Let me be the last to know. Europa FM, ora 7, bună dimineața! Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri. În cazul de la Caracal, un polițist i-a cerut Alexandrei să nu mai țină linia ocupată și să rămână acolo unde este, deși fata tocmai spusese că a fost răpită și violată, relevă o stenogramă a discuției. Între timp, în cadrul audierilor din Parlament, reprezentanții STS au dat vina pe polițiști pentru lentoarea intervenției. În audierile viitoare, explicația ar urma să dea și ministrul de interne, fostul șef al Poliției Române și cel interimar. De la poliție au inițiat 9 apeluri pe telefonul victimei pentru a putea afla informații de localizare mai clare. Iar socialdemocrații au decis în ședința de aseară a Comitetului Executiv amânarea organizării Congresului PSD. Acesta ar urma să aibă loc pe 24 august. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Firul greșelilor comise în cazul Alexandrei începe să fie dezvăluit în timp ce ancheta continuă la Caracal. Un polițist i-a cerut Alexandrei să nu mai țină linia ocupată și să rămână acolo unde este, deși fata tocmai spusese că a fost răpită și violată. În replică, Viorel Florescu, agentul care a vorbit cu Alexandra atunci când fata a sunat la 112, a declarat că nu a avut o atitudine refractară față de situația fetei, așa cum arată raportul Ministerului de Interne, mai ales că ea plângea și suspina la telefon. Mihai Bucureșteanu relatează. La doar câteva ore după ce raportul Ministerului de Interne a arătat că polițistul care a discutat cu Alexandra atunci când fata a cerut ajutor la 112 a avut o atitudine refractară, nu a cerut mai multe informații privind locul în care era sechestrată, Digi24 a publicat pe surse o transcriere a discuției dintre ofițer și Alexandra. Iată o reconstituire a dialogului dintre polițist și fata de 15 ani. Hai, ce vrei? Am fost răpită și violată. M-a luat. Unde ești, mă? În Caracal, în Caracal. În Caracal unde? În Caracal. Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că-ți trimite echipaj. Dar nu mai ține linia ocupată. Vine și mă bate iară. M-a violat. Raportul autorităților arată că acesta a întrebat abia la o oră după discuția cu Alexandra cum se face localizarea. Viorel Florescu, agentul care a vorbit cu Alexandra, a declarat într-o intervenție la România TV că nu a avut o atitudine refractară față de situația fetei. Mai ales când am auzit că răpită și violată și ea mai a spus după aia mie că m-a și bătută, vă dați seama că nu... Mai e o chestiune, să cunoaștem vocea omului, plânset, înoftat, nu sunt de poliție. Sigur că da. Nu am avut intenție să nu iau în considerare apelul acestei fete. 8 polițiști sunt cercetați privind felul în care au intervenit în acest caz, de la sesizarea privind dispariția Alexandrei până la prima percheziție la locuința lui Gheorghe Dincă. Au fost din nou proteste în urma cazului de la Caracal. Colegii de la dansuri ai Alexandrei au ieșit aseară în fața sediului poliției din oraș. Alo, 112, sunt Alexandra și vreau să trăiesc, a fost unul dintre mesajele scrise pe un carton ținut în mână de 2 dintre colegii Alexandrei. Protest a fost și în fața sediului PSD din Băneasa, unde câteva zeci de persoane au adus un banner negru cu mesajul „Voi le-ați ucis”. Iritat de protestatarii care îi strigau că este laș, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a declarat că din cauza acestora este o problemă cu funcționarea instituțiilor statului, pentru că, și acum citez, se împotrivesc schimbărilor din sistem. Laș, domnul Teodorovici, laș, ce le spuneți părinților? Este clar că sistemul așa cum este astăzi nu trebuie să mai meargă în felul ăsta. Este o chestiune care se întâmplă în special din cauza dânșilor, să știți. Din cauza dânșilor, celor care țipă, celor care se împotrivesc schimbărilor în sine în sistem. Doamne, cum credeți că s-a ajuns la un astfel de sistem? Nu știu cum s-a. Din ani de zile, vorba de ani de zile în care probabil politicienii de la un timp le-au acționat cum au acționat. Între timp, ieri au avut loc audieri în Parlament privind cazul de la Caracal. Ministrul de Interne Nicolae Moga și inspectorul general al Poliției Române Florian Dragnea nu s-au prezentat la convocarea Comisiei de Apărare. Au fost audiați însă reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale. Ionel Vasilica, directorul STS, anunțase anterior că demisionează, dar a adăugat că nu ar avea, citez, cea mai mică umbră de vinovăție în exercitarea funcției. Sorin Bălan este adjunctul directorului demisionar. El s-a referit la acuzațiile potrivit cărora STS a furnizat poliției adrese greșite după apelul Alexandrei la 112. Cele trei apeluri au fost procesate corect din punct de vedere legislativ și operațional. Noi nu furnizăm adrese poștale pentru agențiile specializate de intervenție decât în situația în care apelul la 112 este realizat de pe telefonia fixă. Noi nu am furnizat cele trei adrese. Nici nu putem. Vreau să vă informez că informația de localizare preluată de la operatorii de telefonie mobilă este afișată într-un format grafic atât la operatorul STS, cât și la operatorii de la toate celelalte agenții, inclusiv la poliție. Potrivit lui Sorin Bălan, poliția a pierdut timp prețios în cursul operațiunilor de localizare. Vis-a-vis de accesarea informațiilor de localizare, acestea au fost disponibile de la primul apel la 11, 5 minute și 7 secunde, iar deschiderea aplicației de localizare pentru prima dată la operatorul de la poliție s-a realizat la orele 12 și 18 minute. Au fost solicitări din partea operatorului de la poliție de a asigura sprijin privind utilizarea aplicației operatoarele noastre. În urma tuturor acestor solicitări venite de la operatorul 112 de la poliție, au inițiat 9 apeluri pe telefonul victimei pentru a putea afla informații de localizare mai clare. Din păcate, telefonul era închis. PSD a stabilit că va modifica legislația privitoare la sistemul 112 prin ordonanță și că, odată adoptată aceasta, Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară. Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților va continua audierile. Ministrul de Interne Nicolae Moga, fostul șef al Poliției Române și cel interimar vor fi chemați să dea explicații astăzi, după CSAT sau săptămâna viitoare. Deputatul PNL Florin Roman. Am ascultat inclusiv fișierele audio ale conversațiilor făcute pe sistemul 112 și al poliției. Sunt informații clasificate pe care nu le putem oferi opiniei publice pentru că am încălcat legea. După întâlnirea de lucru de la CSAT, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne vor fi invitați din nou în cadrul comisiei și vor fi audiați. E obligatoriu din punctul meu de vedere pentru că sunt încă foarte, foarte multe lucruri de lămurit. Tot deputatul Florin Roman a anunțat într-un comunicat de presă că PNL solicită desecretizarea apelurilor făcute de către Alexandra la 112. Liberalul susține că desecretizarea înregistrărilor nu încurcă ancheta penală. Cazul de la Caracal este analizat așadar astăzi, începând cu ora 13 în ședința CSAT. Președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și membrii ai executivului se vor reuni la Cotroceni pentru a analiza raportul Ministerului de Interne și alte date cu privire la crimele din Caracal. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Socialdemocrații au decis în ședința de aseară a Comitetului Executiv amânarea organizării Congresului PSD. Acesta ar urma să aibă loc pe 24 august. Președintele Socialdemocraților, Viorica Dăncilă, le-a transmis o scrisoare liderilor de filiale în care le-a propus să amâne Congresul din 3 august în contextul crimelor din Caracal. Premierul nu a făcut declarații la finalul ședinței Comitetului Executiv, fiind pentru prima oară când a evitat presa la încheierea unei ședințe CEX. Liliana Nicolae relatează. Propunerea de amânare a Congresului PSD a fost făcută de Viorica Dăncilă printr-o scrisoare. Motivarea este legată de tragedia de la Caracal. Premierul spune, citez, în aceste zile, un suflet tânăr care putea fi salvat a plecat dintre noi. Suntem cu toții plini de durere și revoltă, de tristețe și frustrare, pentru că s-a putut întâmpla așa. Am luat câteva decizii necesare în calitate de prim-ministru, dar mai trebuie. Toți vinovații trebuie să plătească până la ultimul. Viorica Dăncilă a făcut un apel la colegii de partid să nu politizeze subiectul crimelor de la Caracal. La finalul ședinței însă, liderii PSD nu au făcut declarații. S-au oferit și de jurnaliștii care așteptau, dar și de un grup de protestatari. Viorica Dăncilă nu s-a intersectat cu aceștia din urmă pentru că a părăsit rapid sediul PSD printr-o ieșire laterală. Primarul general al capitalei însă, Gabriela Fira, a fost huiduită de manifestanți. Aceștia i-au strigat, puneți-vă în locul părinților și au întrebat-o dacă poate să doarmă liniștită. A fost nevoie de intervenția unui pasnic pentru a debloca ieșirea din curtea PSD. euro va ajunge la 4,82 lei de bani în următoarele 12 luni. Este estimarea analiștilor financiari care prevăd și o depreciere în ceea ce privește inflația. Rata medie ajunge la 4%. Cu explicație, Sonia Teodoriu. Potrivit cursului BNR de astăzi, un euro e 4,72 lei. Realitatea de la casele de schimb valutarie alta. Poți ajunge să cumperi un euro chiar și cu 4,80 lei. Analiștii financiari estimează că în următoarele 6 luni, oficial, un euro va fi 4,78 lei, iar într-un an de zile 4,82 lei. Păstrând proporțiile între ceea ce e acum pe piață și datele oficiale, e posibil ca pe români să îi ajungă cel puțin 4,90 lei să cumpere un euro în următoarele 12 luni. Rata inflației este așteptată să depășească ușor 4%. La final, datele meteo, vreme călduroasă în mare parte a țării, sunt posibile înnorări și ploi în nord-vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter torențial, în restul teritoriului, cu totul izolat, vor fi posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 33 de grade. În capitală, cer variabil și 30 de grade în termometre. Atât la știri, ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! Etapa a treia a Ligii 1 s-a terminat cu o surpriză. FCSB a fost învinsă cu 2-0 de FC Botoșani. Meciul s-a jucat la Pitești și a fost prima victorie a moldovenilor în fața vicecampioanei după 10 înfrângeri și 2 remize în cele 13 confruntări directe de până acum. Debutantul de 19 ani, Răzvan Andronic, a deschis scorul în minutul 18, iar francezul Ervin Ongenda a mărit avantajul în minutul 40. Formația antrenată de Marius Croitoru a mai ratat 3 ocazii mari, în timp ce FCSB a avut doar 2 oportunități de a marca. Defensiva bucureștenilor, cu fostul dinamovist Salomao folosit ca fundaj lateral, a părut depășită în majoritatea fazelor, iar ofensiva a trimis în tot meciul 3 șuturi pe poartă. Roșalbaștrii au rămas și fără Denis Mann, care a fost schimbat încă din minutul 12, fiind suspect de leziune musculară la piciorul stâng. FC Botoșani este neînvinsă după 3 etape, cu 2 victorii și o remiză, aflându-se acum pe locul al 5-lea la egalitate cu campioana CFR Cluj și Poli Iași. FCSB este pe poziția 8-a între Astra Giurgiu și Sepsi Sfântul Gheorghe. Liderele ierarhiei sunt FC Viitorul și Universitatea Craiova, ambele cu maximum de puncte, 9. CFR Cluj pregătește o surpriză pentru diseară la returul cu Maccabi Tel Aviv din preliminariile Champions League. Antrenorul Dan Petrescu l-a oprit în lot pe golgheterul George Țucudean, care s-a antrenat cu restul echipei în ultimele zile după ce a fost operat pentru o afecțiune la inimă. Conform Digisport, tehnicianul a anunțat că atacantul de 28 de ani are 50% șanse să fie pe banca de rezerve în Israel, deși în sezonul actual l-a jucat doar 15 minute. Dacă se va califica, echipa pregătită de Dan Petrescu, care a câștigat cu 1-0 prima manșă pe teren propriu, o va întâlni aproape sigur pe Celtic Glasgow, care a trecut cu 5-0 în tur de Nome Kalliu din Estonia. Așadar, minunea Botoșani de la Pitești aseară, Sile. Da. Cum de s-a întâmplat? M-am uitat la meci, a fost un meci slab spre mediocru, de fapt spre foarte slab al dinamoviștilor, al steliștilor, scuze. Mai nici măcar steliști nu le mai putem spune, pentru că ar păta onoarea vechii echipe. Săracul Salomao, după ce a plecat de la Dinamo, s-a trezit fundaș lateral stânga la FCSB, a mai mișcat câte ceva. Au luat de la dinamoviști puțin noroc cei de la pe FCSB. Final, și... pe final, Gigi Becali, după ce s-a săturat de criticat antrenori, adică de fapt pe el însuși i s-a pus pata mai nou și pe meme Stoica, mă rog, e haos la FCSB. Vom mai vorbi despre acest subiect. Mulțumim foarte mult, Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Deșteptarea de vară la Europa FM. Cu energie multă, bună, pozitivă, cu mult chef de muncă în vacanță. Dacă zice Iulia, nu o contrazicem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Yo, man. Yo. Open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? Man. I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red. Could I forget that?